Autopromocja. Masz Angelinę Jolie, który siedzi obok ciebie i jesteś Miss Nowego Jorku. Jesteś na rok, a potem co? Jesteś po prostu totalnie nikim, bo wszystkie drzwi zamykają się. Tak. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie nietuzinkowa osoba. Od kilku lat mieszkanka dolnośląskiej wsi. Miss Nowego Jorku Dawina Rifsciara. W sobotę po 8:00 zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Polski beat. By now we're in the fake world. You know, we're in the age of lies, where everybody's lying. Everybody's lying about who they are. Everybody's lying about how they look. Everybody's lying about their story. Intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Plasz One otworzył dzisiejsze spotkanie w audycji Polski Beat, w którym witają Marta Malinowska. I Hirek Wrona, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Renata Szewczak za sterami naszego bombowca trójkowego. Out of Time to album, który ukazał się jeszcze w 2018 roku, a nieprzypadkowo pozwoliłem sobie zaproponować jako pierwsze nagranie właśnie to, ponieważ no, czekamy na wspólny projekt Plasz One z E-Promem i jakoś nie możemy się doczekać. Ja podpytuję obydwóch kolegów, czy to już, a oni mówią pracujemy. No i co, Marta, ty masz jakieś informacje lepsze, kiedy ta płyta będzie, bo naprawdę środowisko to producencko-DJ-skie mocno czeka na tę płytę. Ja myślę, Hirku, że trzeba uszanować proces twórczy muzyków i nie naciskać ich na to. Nawet jeśli my, słuchacze, tak bardzo chcielibyśmy, żeby ten materiał do nas dotarł, to wierzę, że ta praca nie idzie na marne. To znaczy, że panowie się nie obijają, ale rzeczywiście pracują nad tą płytą. To kolejny przykład, którego posłuchamy za chwilę, czyli Nun. to długi proces powstawania albumu, ale znowuż album niezwykły, algorytm, niezbyt długi, ale dopracowany do bólu, nagrany w całości na analogowych instrumentach, w sposób bardzo analogowy i brzmiący po prostu fantastycznie. Kiedy Nun był u nas w studiu i opowiadał o tej płycie, to podał kilka takich szalenie istotnych szczegółów. Zapytałem go, dlaczego uciekł od cyfry. Po prostu za bardzo ostra, taka, wiesz, za sztywna. I tutaj oczywiście rozpoczynamy po raz kolejny dyskusję, która się chyba nigdy nie skończy. Czy brzmienie analogowe, czy cyfrowe, różnice, co brzmi lepiej, czy płyta winylowa, czy kompakt, czy plik zdigitalizowany. Ja sądzę, że wszystko jest fajne, tylko po prostu trzeba mieć swój własny dzień i trafić na ten moment, w którym chcemy takiego, a nie innego brzmienia posłuchać. Chcesz dodać coś? Akurat wyobraź sobie, że wyjątkowo się z tobą zgadzam. O, ojej. Naprawdę młoda osoba dzisiaj, ale taka łaskawa do starszego pana. Na tyle to była, Hirku, jakby szeroko myśląca opinia, że rzeczywiście no nic dodać, nic ująć. To wszystko chyba zależy od tego, jaki nastrój towarzyszy tak, to słuchaczowi prawda. W danym momencie, czy twórcy też. Zatem spróbujmy teraz skupić się na tym, co ma do zaproponowania Nun. Thank you. Nun bardzo dba o szczegóły, o takie smaczki, które gdzieś tam się pojawiają i które towarzyszą muzyce. I to jest szalenie istotne, bo teraz, kiedy słuchałem tego utworu, uświadomiłem sobie album grupy, której chyba nie graliśmy, bo trochę może nam nie pasuje, aczkolwiek Boże, powinniśmy sięgnąć po ten krążek. Haszkuki, grupa, która wygrała projekt Start Nagranie w Trójce, i producentem tego albumu jest Nun. To jest grupa, która wszystko właściwie wykonuje na instrumentach akustycznych. Tam są tylko takie delikatne właśnie smaczki elektroniczne pododawane od Nuna, ale brzmi to tak cudownie producencko. On po prostu z tym swoim spokojem takim, bo to jest bardzo spokojny człowiek na co dzień, po prostu sprawia, że ta muzyka jest wysmakowana, taka perfekcyjna, troszeczkę jak taka koronka delikatnie utkana, i z tego robi się coś naprawdę ładnego. Tak to przynajmniej odbieram, no ale to są emocje. Hirek, ty zawsze masz takie metafory pochodzące z jakiegoś innego, przepraszam bardzo, świata tkanin na przykład, albo przestrzeni. Zauważyłam, że lubisz tak w tym stylu opowiadać o muzyce. Dlatego, że ja nie lubię o muzyce opowiadać, bo uważam, że muzyki powinno się słuchać. Ale jeżeli jesteśmy tutaj, w tym miejscu, to powinniśmy w jakiś sposób przekazać nasze emocje słuchaczom. Po to, żeby się udzieliły i po to, żeby słuchacz albo sięgnął, albo nie sięgnął po tę płytę. Nawet jeżeli tego nagrania nie polubi, bo nie podoba mu się to, co ty czy ja mówimy, to żeby mieć własne zdanie, powinien tego posłuchać. Bo z jakichś powodów my te nagrania prezentujemy. Proszę to bardzo. Myślę, że emocje, które towarzyszą kolejnemu artyście, czyli Dawidowi Podsiadło, to są emocje zbiorowe, bo pokochała go no, znacząca większość naszego kraju, w związku z czym Dawid Podsiadło nie miał problemu z tym, żeby... Ja go nie kocham. Ale myślę, że znasz przynajmniej kilkadziesiąt osób, które go kochają. W twojej trzyosobowej rodzinie statystycznie przynajmniej jedna powinna go kochać. No powiem ci, że nawet dwie. A widzisz, no tak. To tak dobrze, blisko byłam. Ale to bardziej panie tak. Ja tak bardzo go szanuję, jest świetnym wokalistą. No i przy tym jeszcze, co zaraz państwu przedstawimy, bardzo otwartym na nowe brzmienia. To nie jest artysta, który po prostu osiadł w swojej skorupie i nie wychyla stamtąd nosa, bo z kasa się zgadza, tylko lubi eksperymentować. No i to słychać na jego najnowszym wydawnictwie, a właściwie reedycji tej płyty, która była jakże ogromnym sukcesem, czyli płyty Małomiasteczkowy. Tam oprócz akustycznych wersji utworów z ostatniego krążka możemy usłyszeć remiksy od artystów, no już dużo bliższych audycji Polski Beat niż Dawid Podsiadło bezpośrednio, bo my przecież tutaj co tydzień staramy się prezentować nowe brzmienia i elektroniczne, i hip-hopowe, a takie to postaci pojawiły się na tej reedycji płyty Małomiasteczkowe. Zaczniemy od remiksu utworu Jeans, za który odpowiada Pejzaż. We'll be right back. Dawid Podsiadło i remix, który zrobił Pejzaż. Bardzo udany moim zdaniem. Nie wiem, jak ty, Marta, sądzisz. Taki w stylu The Very Polish Cutouts, więc to, z czym Pejzaż, może jeszcze nie jako Pejzaż do końca, ale pod innymi aliasami mocno jest kojarzony i myślę, że tego od niego oczekiwali właśnie zarówno Dawid Podsiadło, jak i ludzie pracujący przy reedycji tej płyty, więc wszystko się tutaj zgadza. Jestem wielkim fanem najprzeróżniejszych remiksów i mam ich w swojej kolekcji sporo i powiem ci, że mam takie wrażenie, odnoszę wrażenie, że jest jakaś specyficzna polska szkoła robienia remiksów. One brzmią inaczej niż te, które robi się, nie wiem, Anglia, Holandia, bo to są takie Francja, Stany Zjednoczone, takie największe oazy remiksowe. Natomiast Polacy mają swój własny styl. I to super, bo jesteśmy w czymś bardzo oryginalni. To teraz posłuchajmy w remiksu. Jeszcze raz Dawid Podsiadło wystąpił u nas. Dużo dzisiaj Dawida w naszej audycji. Jakoś tak będzie nam się. Tak, przypasowało się. Będzie Lis i Problem. Połowa Problemu mieszka w Los Angeles, druga połowa mieszka w Warszawie. Ale jak się okazuje, ta odległość nie przeszkadza w tworzeniu zupełnie nowych rzeczy. Nie ma takiej melodii, nawet nie szukam jej. Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz, nie zapomnę. Przypiętej melodii słucham witając sen. Zobacz, bledną włosy, garbię się, lecą krople. Giną łzy w ciemnym nurcie i striver, łzy to lustro, odbicie jest w nich krzywe. Myśli wyglądają dziwnie przez ich klisze, zimno w samotności, takie przenikliwe. Kiedy duchy wspomnień proszą przemilcz, milczę, nagle wpadam w ogień i jak Feniks krzyczę. Pytam, czemu do mych błędów jest mi bliżej niż do treści, które byłem chętny przyrzec. Głosów, których mocnej chcę się pozbyć, czas nie trawi, nie są skłonne do erozji spadających kropel, aplauz pamięć wzmocnił. Ja pękam jak tafla, to od ich eksplozji skaczę w ciemną toń, nie wytrzymuję torsji. Gdzieś tam echu modlitw udało się odbić, nie pamiętam dźwięków ani ich melodii, tylko ciszę, jak ta. Nocą do snu kołysze dźwięk. Nikt nie oddycha obok mnie. Nocą do snu podwozisz mnie. Nie chciałem, teraz chcę. Tak ten Lis sobie przeszedł koło drogi, miał ręce i nogi, bo to był remiks utworu Dawida Podsiadło. Za dużo hip-hopu. Przedawkowałam chyba. Nie, za dużo hip-hopu w hip-hopie, sądzisz? Nie, ja sądzę, że zupełnie inaczej. Mianowicie dla mojego pokolenia nie jest to utwór, który wszedłby na playlistę, albo mógłby się znaleźć na przykład na liście przebojów trójki. Natomiast, ponieważ ja sam szukam nowych brzmień, jest to ciekawe i cieszy mnie to, że młodzi ludzie dzisiaj sięgają do takich brzmień, czy też do sampli analogowych z lat jeszcze 70., 80. To znaczy, że odkrywają tam olbrzymi potencjał. To jest fajne. To jest też takie brzmienie, które myślę, że zespół Problem przypisał sobie już właściwie na etapie wydawania ich pierwszych mixtape'ów, bo wtedy pojawiały się te sample w produkcjach Steeza, więc po raz kolejny mamy do czynienia tutaj chyba z takim zabiegiem, kiedy to Dawid Podsiadło zwrócił się do danego twórcy z prośbą o to, żeby jak najpełniej oddali charakterystyczne dla nich brzmienie i żeby w tym brzmieniu znalazło się miejsce też dla samego Dawida Podsiadło. Więc można powiedzieć, że to takie otworzenie się szeroko na gości, którzy na tej płycie się pojawiają. Ty wspominałeś wcześniej, Hirku, o tej ciekawej historii polskich remiksów i dla mnie ten utwór otwiera jeszcze jeden wątek, czyli równie ciekawej, aczkolwiek chyba dużo bardziej burzliwej historii polskich utworów wokalno-rapowanych. Bo to jest taki temat, który mam wrażenie, że często nam się nie udawał, a nawet słuchacze bardzo źle reagowali przez długi czas na takie oczywiste połączenia wtedy, świata. Wtedy Natalia Kukulska. Na przykład. Co się działo, jaka burza była. Prawda? O tym właśnie chciałam powiedzieć, że słuchacze po prostu źle reagowali na te, nazwijmy, muzyczne romanse artystów z przedziału muzyki popowej i artystów hip-hopowych. Ale końcówka 20 już prawie, w sensie drugiej dekady XXI wieku, tak. O właśnie, przynosi nam zmiany przeróżne w polskiej muzyce. No i chyba do tych zmian należy też właśnie to pojednanie między artystami popowymi, a artystami hip-hopowymi. I znowuż, jeżeli wspomniałaś ładnie o zmianach, to kolejny artysta z nimi jest bardzo ściśle związany. Thank you. Nord to tytuł albumu, który filmuje mulatę, artysta, o którym już wielokrotnie wspominaliśmy w Polskim Bicie, mieszkający w Kopenhadze, muzyk jazzowy, przede wszystkim gitarzysta, ale również i basista, grający na wielu instrumentach elektronicznych. Jako projekt niezależny ukrywa się pod nazwą Mulatę i to jest właściwie taki artysta XXI wieku, bo z jednej strony tata pochodzi z Afryki, mama Polka, urodził się w Toruniu, tu się wychował, pobierał wykształcenie w Norwegii, a później w Kopenhadze, czyli jest człowiekiem niezwykle wykształconym. Obecnie oprócz solowych rzeczy oraz rzeczy, które gra ze swoimi duńskimi projektami jazzowymi, występuje z Bitaminą, której za chwilę posłuchamy. Zatem człowiek właściwie wielu talentów, który porusza się w różnych stylistykach, ale wszystkie jakoś tak są mu bliskie. No, tak to jest. Jak się ma tyle inspiracji i z tylu źródeł można czerpać, to i udaje się znaleźć wspólny punkt między nimi. Rzeczywiście Mulatę wniósł dużo do twórczości Bitaminy i to nie tylko na tej płaszczyźnie muzycznej, którą zespół nam prezentuje, ale też na takiej wymieniania się inspiracjami i doświadczeniami, bo ja ostatnio miałam okazję usłyszeć fragment wywiadu z członkami zespołu Bitamina i oni wszyscy zgodnie na pytanie odnośnie tego, czym się inspirują, odpowiedzieli, że Mulatę ich bardzo inspiruje właśnie. Tak, bo to jest nie tylko zdolny artysta, ale bardzo sympatyczny człowiek. Ja miałem okazję poznać Briana chyba 2 albo 3 lata temu i bardzo szybko znaleźliśmy różne płaszczyzny porozumienia i do tej pory utrzymujemy jakieś relacje właśnie na płaszczyźnie muzycznej. Czego słuchałeś? A tam, wiesz, takie fajne. Wiesz, jest z kim porozmawiać o muzyce. Naprawdę to jest fajna postać. No dobrze, wspomnieliśmy Bitaminę, rok 2019, album Kwiaty i Korzenie. Na święconkę mam przygotowany koszyk. Maślany baran, tata się stara, dolepił pieprzowe oczy. Hanysy w minibusach pędzą, nim zabraknie śpiewników. Siedzi Klaus, siedzi Zbychu i czekają na cud. Co się wydarzy? Znam Boże ciało, ale nie widziałem twarzy. Duży tato bez urazy, masz moment, przegadamy 2-3 sprawy. Znamy się na tyle długo, będę mówił ty. Formalności na bok, mam prezent. Zmodyfikowane genetycznie jedzenie. Produkt ludzkości od nas dla ciebie. Wszystko twoje, tylko jabłka nie jest. Co za grubo? Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj. Boże, o mój słodki, powiedz mi, że warto, że przejdziemy przez to wszystko gładko. Będzie wiosna dla mych dzieci przez kolejne 1000 lat. Nie ma się co bać, wiem, bacisz, odmawiany wstecz. Gdy strach mnie na szable i nagle wracam do twych drzwi. Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj. Odnajdziemy raj, odnajdziemy raj. Witamina, płyta wydana w tym roku. W poszukiwaniu raju, aby te poszukiwania były owocne. Z tego, co można się dowiedzieć od członków zespołu Witamina, nowy album ma duże szanse ukazać się w 2021 roku i jest to bardzo możliwe, że będzie brzmiał jeszcze inaczej niż Kwiaty i Korzenie, niż Kawalerka czy Plac Zabaw, bo właściwie każdy album Witaminy to jest taki stempel na tej ich drodze muzycznego rozwoju i ja bardzo lubię taką szczerą muzykę, to może jest banał, ale myślę, że wcale nie tak w 100% oczywisty dla każdego z twórców i słychać rzeczywiście, że szczerze to, o czym chcą mówić i to, w jaki sposób chcą to brzmieniowo przedstawiać, dzieje się właśnie na ich kolejnych albumach, a to, że trafiają do tak szerokiego grona odbiorców, no to już jest trochę szczęścia i docenienie talentu przede wszystkim. Kolejny producent to również utalentowany człowiek z Pomorza, czyli Rhythm Baboon. Ja przy okazji wcześniejszego polskiego bitu już anonsowałam, że Rhythm Baboon niedługo wyda swój nowy krążek. Teraz mamy dokładne informacje. 13 grudnia dokładnie, czyli za tydzień, ukaże się jego najnowsza epka W Live nakładem wytwórni You Know Me Records. Czyli my tak przedpremierowo. Tak, przedpremierowo możemy słuchać i powiem ci, że ja się z tego cieszę bardzo, że mam więcej czasu jeszcze na słuchanie. To znaczy, że mój zegar słuchania tej epki Rhythm Babuna już się odlicza, ponieważ jest to naprawdę bardzo, bardzo udana produkcja. Proszę bardzo. i mocno zakręcony Marta. A w studiu naszym gość i to fantastyczny Piotr Orzechowski, Grzegorz Pałka. Dzień dobry, dobry Dzień wieczór dobry. Właściwie. Tak. Witam serdecznie. High Definition i Dziady. Jest płyta. Tyle się prosiłem o nią, prosiłem i w końcu się ukazała. Piotrek, powiedz mi, jak ta płyta ma się do tego pierwszego przedstawienia, które jakby zdefiniowały to całe przedstawienie? Już chyba 2 lata minęły, prawda? Albo trzy? Trzy lata minęły. 2016, październik, listopad. Zagraliśmy wtedy ponad 2 godziny koncert w ogóle, także się skróciły po pierwsze, gramy szybciej i sprawniej i też artyści ambientowi poskracali swoje kompozycje, także mieścimy się na jednym krążku. Czy na płycie, która się ukazała, są dokładnie ci artyści, którzy wtedy wystąpili, czy nastąpiły jakieś zmiany? Doszedł Igor Box. Igor Box, tak. Doszedł Igor Box ze Skarpela, z którym zagraliśmy już sporo koncertów. Właśnie wróciliśmy niedawno z trasy, takiej przedpremierowej właściwie, chociaż to w wypadku Dziadów dziwnie brzmi, bo już właśnie trochę wykonujemy ten materiał. Więc Igor Box, jako 5. artysta, reprezentujący elektroniczną warstwę na płycie, znaczącą. Jesteście wykształconymi muzykami, gdzieś ta muzyka poważna jest wam bliska, polski jazz jest wam bliski. Skąd nagle zainteresowanie taką metafizyką? Gdzieś tam sięgacie takich duchowych mocno rzeczy i sami jakby definiujecie tę metafizykę, bo bazując na czymś, nagle tworzycie zupełnie nową jakość. Tak, znaczy wyciągamy z tekstu to, co jest w nim żywe. Bo gramy muzykę właśnie taką żywą, czyli jazz, improwizacja, spontaniczność, to jest coś, co nas interesuje w takiej radykalnej jakby formie, a Dziady są jak najbardziej radykalne, przeżycia uczestników rytuału Dziadów również takie są ekstremalne, więc przeżywamy jakby razem z nimi, czy na sobie trochę te wszystkie uczucia. To gdzieś tam wynika po prostu z namysłu na tym, czym jest w ogóle ta muzyka, którą gramy. I czym są Dziady dla Polaków, bo to jest też szalenie ważne. Niedawno jeden młody człowiek powiedział mi, kiedy zapytałem, byliśmy w takiej grupie towarzyskiej, kto nie czytał Dziadów. Okazało się, że wszyscy czytali, nawet ten 12-latek. I on mówi, ale wiesz co, wujek, fajna gra komputerowa była na podstawie Dziadów. I powiem szczerze, że ta definicja... To jest gdzieś tam ta intuicja. Tak, ta intuicja, po prostu młodzi ludzie są troszkę w innym świecie. To teraz posłuchajmy fragmentu i wrócimy za chwilę do tej rozmowy. High Definition i goście i Dziady. Grzegorz, powiedz, jak się z Piotrem gra? On jest despotyczny bardzo, czy nie? Despotyczny? Nie użyłbym takiego określenia. Na pewno bym... Znaczy nie chcę tutaj... Dobrze, może chcę... jest na scenie dokładnie taki sam, jak w życiu, jakiego zdążyłem poznać. Czyli potrafi... Wie, czego chce od muzyki, tak? Oczywiście, ale też potrafi nagle zmieniać nastrój, potrafi być wybuchowy, po czym przejść do liryzmu, na przykład, tak bym to... Czyli pianoforte. Dostałem przed chwilą taką techniczną uwagę, że zasłaniam usta rękami i że nie panuję nad rękami, więc to chyba o to chodzi, że nie panuję nad rękami na scenie. Tak bym zakończył tą odpowiedź. Marta, masz jakieś pytanie do naszych gości? Ja jestem pod wrażeniem tego, co się wydarzyło w naszym studiu, bo to chyba możemy zdradzić słuchaczom, że czasem w Polskim Bicie takie spontaniczne sytuacje się wydarzają. W związku z tym na koniec już właściwie naszej audycji dzisiejszej takie spotkanie. Jeszcze chciałbym dodać, że będziemy na pewno do tej płyty wracali w najbliższych wydaniach Polskiego Bitu. Powiedzcie tylko jedną taką najważniejszą rzecz. Jesteście muzykami, zawodowymi muzykami. Macie swoją własną wizję tego świata, ale pytanie bardzo takie, które się ciśnie na usta. Dlaczego? Dlaczego sięgacie po taką klasykę? Dlaczego po klasykę? Ja raczej nie sugerowałem się tym, że to jest klasyka, tylko po prostu dziady zawsze tak figurowały jako dobra egzemplifikacja, przykład tego, jak ludzie mogą się zachowywać właśnie w tych nieoczywistych dla siebie sytuacjach. I to mnie bardzo intrygowało. I to chciałem przekazać, komponując dziady. I tak, no, bardzo to wydawało się ciekawe po prostu, żeby jazz zobrazował właśnie te dziady, które są takie żywe. Spontaniczne. Które są takie spontaniczne, słowa. Chociaż to się nie wydaje po strukturze tego dzieła. Ale one za każdym razem są inne, bo każdy koncert jest po prostu inny. Wy najnormalniej w świecie improwizujecie na scenie. Improwizujemy i za każdym razem są inne, tak. Tak jak struktura rytuału ma pewne założenia, które trzeba przestrzegać, żeby się dopełnił, prawda, ale zawsze jednak to jakoś inaczej wygląda. Musimy to przeżyć spontanicznie, żeby w to uwierzyć w ogóle. Dlatego też muzyk jazzowy też musi wierzyć w to, co gra. Ja mam czasami takie wątpliwości jeszcze do tego, gdzie ty jesteś w swoim miejscu z tym swoim takim życiem, bo momentami jest to taki, nie wiem, czy tak będzie, życzę ci, żebyś do końca swoich dni był taki, jaki jesteś w tej chwili. Tak skaczesz z takiego kwiatka na kwiatek, gdzieś tam się poruszasz, a to berki, a to gdzieś tam szarpnę pana mistrza Pendereckiego, a to sobie gdzieś tam z Maseckim coś pogram, a to sobie sięgnę po dziady i po prostu gdzieś tam elektronika mnie rusza, ale tutaj muzyka klasyczna też bym poflirtował sobie. Piotrek. Gdzieś tam dobrze jest się poruszać wokół jednej osi i myślę, że próbuję to robić i tą osią gdzieś tam jest to, co tak się potocznie mówi na to, autentyczność w sztuce, czyli a jak wiemy, autentyczność, szczerość jest nieposkromiona, ona gdzieś tam sama wyznacza, to nie jest to, że ja się wymyślam i ja jestem za to wszystko tak trochę odpowiadam, to coś jest we mnie i myślę w każdym, co powoduje do ciągłych zmian. Nie stoimy w miejscu. Mhm. Dokładnie. Piotr Orzechowski i Grzegorz Pałka byli naszymi bardzo spontanicznymi gośćmi w audycji Polski Beat. Marta Malinowska. Hirek Wrona. I Renata Szewczak. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję. Na zakończenie jeszcze raz dziady i High Definition. Thank you.